Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Aralık Salı. Yıl 2012, ay 12, gün 360, Kasım 48. 1434 Hicri Sefer 12, 1428 Rumi Aralık 12. Günün tarihi. 370 yıl önce bugün 25 Aralık 1642'de İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton Lincolnshire'de doğmuştu. Diferansiyel ve entegral hesabı bulmuştur. Başına bir elmanın düşmesinden esinlenerek yer çekimi yasasını ortaya koymuş. İlk aynalı teleskobu da yapmıştır. Ölümü Londra, 20 Mart 1727. Günün malumat. Nane. Nanenin içinde sindirleri hafifçe yatıştıran, mideyi rahatlatan, spazmları yani gerilme ve kasılmaları önleyen ve vücuda kuvvet veren bazı maddeler saptanmıştır. Yemek listesi. Gün 360. Ispanak çorbası, patatesli kadın budu köfte, zeytinyağlı pırasa ve revani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi. Bir hafta ara vermiştik biliyorsunuz. Bundan sonra yılın son haftasında Açık Gazete'yi yapmaya aynı ekiple devam ediyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, Lale Babacan'a da bir günaydın diyelim. Bize güzel bir mesaj göndermiş ve bir de küçük hediyesiyle birlikte bir Macar çocuk Noel şarkısı. Girişimizi de onunla yaptık. Bugün zaten Noel, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar dört bir tarafta. Tarihte de bakıldığı zaman ilk Noel kutlamasının Roma'da yapılmış 336 yılında. Diğer tarihi olaylarda 1638'de Osmanlı ordularının Bağdat'a girmesi var ve genel kurma 1968'de Apollo programının Apollo 8'in ilk Trans Earth Injection dedikleri manevra yapması, yani personeli ve uzay gemisini bir şeyden ayın yörüngesinden gönderip geri getirmesi gibi bir durum var. 1968'de gene bugün Genelkurmay Başkanı, o zaman Genelkurmay Başkanı Cemal Tural da ileride biz de aya uçacağız demiş. Bu da günün önemli sözlerinden yavaş yavaş biri. Geliyor zaten bunlardan. Göktürk'te, Möktürk'te bu şeyler, uydularla beraber bunların şey geliyor. Haberleri geliyor galiba. Evet, 1989'da Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceaușescu ve eşi Elena Ceaușescu idam edilmiş. Olağanüstü bir mahkemede yargıya pek benzemeyen bir mahkemede yargılanıp idam edildilerdi. Bunu da bugün olmuş ve 1991'de bugün de, pardon, 1990'da bugün Tim Berners-Lee, HTML ve World Wide Web, yani internetin temellerini attı diye bir haberimiz var. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext denilen üst metin teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısının gerçekleştirildiği belirtiliyor. 1991'de de Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanlığı görevinden istifa ediyor. Ülkede ertesi gün resmen dağılıyor. Böylece Soğuk Savaş'ın da sona erdi. Ve siyasi bakımdan tek kutuplu dünyaya da geçildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde söylenebilir. Bugün olmuş o da. Ama şimdi gene 4 sene içinde bu sefer fiziki olarak tek kutuplu bir dünyaya gitmekte olduğumuzu da söyleyebiliriz. Evet, tarihteki bugün böyle. Bir de bugün Semra Somers'tan Taraf Gazetesi'nde çoğunluk Hristiyanlığın Noel Bayramı olduğunu belirten bir yazıyla anıyor. Sudzunund, Yaldo, Weihnachten, Noel ve Christmas. Çoğunun evinde hediye paketleri çam ağaçlarının altını süslüyor. Türkiye'de pek azlar, geçmişte başlarına gelenler yüzünden çam ağaçlarını pencere önüne koymayacaklar. Ağaç bile yapmayacaklar belki. Ama Hristiyan çoğunluğun bulunduğu ülkelerde birkaç bin yıllık adet böyle. Herkesin kolay ve çeşitli silah sahibi olabildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 çocuk ve 7 yetişkin öğretmenin öldürüldüğü Connecticut eyaletindeki Newtown kasabasında bu yıl hiçbir evde Noel ağacı kurulmayacakmış. Bir de şey bilgisi veriyor Somersan, her Hristiyan aynı gün kutlamıyor Noel'i. Bu önemli bir bilgi. Türkiye'de yaşayan ve çoğu Ortodoks olan Ermeniler için kutlama tarihi 6 Ocak'ta mesela. 6 Ocak aynı zamanda yeni yıl kutlamalarının da odağı oluyor Ermenilerde. Doğu Ortodokslarının bir kısmı da 7 Ocak'ta Noel kutlamaları yapıyor. Mesela Ruslar. Buna neden olarak da Julian takviminde 6 veya 7 Ocak gününün Gregorian takvimindeki 25 Aralık gününe tekabül ettiği belirtiliyor. Ortodoks Yunanlılarsa 25 Aralık gününü İsa'nın doğumu tarihi olarak benimsemişler. Süryaniler, Keldaniler, Katolik ve Protestanlarsa 24 ila 26 Aralık'ta bu günü kutluyor ve tartışmalı da olsa bunun İsa'nın doğum günü olduğuna inanıyor. Ama tabii şeye de değinmiş Semra Somersan, Noel kutlamalarının Hristiyanlık öncesi de olduğunu, pagan dönemlerden kalma bir ritüel olduğunu kimi uzmanların söylediğini belirtiyor. Aynen İslamiyet'teki bazı gelenek ve kutlamaların olduğu gibi demiş ve bu bilgileri veriyor. Krisos Dznavyev Haydnedzav Tsez Mez Med Avedis Yaldo Breho Kala Hristuyenna İyi Noeller diye de bitirmiş yazısını. Evet, bugün Noel'in ertesi, bir Macar çocuk Noel şarkısı çalarak da başladık dinleyicimizin bize gönderdiği Lale Babacan. Şimdi günün haberlerine de bir bakacak olursak, Türkiye'den de dünyadan da çarpıcı haberler var aslında. Dünyanın en önemli haberi muhtemelen yeni bir araştırmanın sonucu. Dünyanın en soğuk bölgeleri çok hızlı bir şekilde ısınıyorlar. Ve bu yıl zaten bütün aşırı hava olaylarının, soğuk ve sıcak kuraklık haberlerinin hepsinin rekorlarının kırıldığı bu yılda, bir de yani artık rutine dönmüş durumda sıcak dalgaları, tarihi kuraklıklar ve büyük acayip seller ürünleri de mahvetti ve korkunç fırtınalarda evleri ve hayatları tarumar etti. Özellikle Kuzey Amerika'da ve bir son dakika tayfunuyla da Filipinler'de 1500'e yakın insanın öldüğünü de belirtelim. Ve uzmanlar da önümüzdeki sene içerisinde de bu felaketlerden ötürü bir gıda krizinin yaşanma riskinin oldukça yüksek olduğundan bahsediyordu. Özellikle bu sizin eklediğiniz listeye Balkanları da ekleyebiliriz. Hem kış, şu anda yaşanan kış, hem de yaz aylarında yaşanan muazzam orman yangınları ve sıcaklıktan ötürü böyle bir yıl geçirdik aslında. Evet, yani şeyi de söylemeye dün de çalışmıştık ama bir kez daha hatırlatalım. Yani en ilginç şeylerden biri Maya takvimine bitişine bağlayan ve herkes işte bak güneş de gitti zaten bir daha da gelmeyecek filan gibi kehanetlerde insan eğiliminin bu olduğunu gösteren bazı kehanetler var. Ama buna karşılık Maya takvim bitti, biz buradayız, dünya dönmeye devam ediyor. Ama asıl felaket, büyük felaket de gelmiş, kapımızı çalmış durumda, hatta kapımıza dayanmış vaziyette. O da iklim değişikliği felaketi. Bununla da yalnız bütün dünyada büyük bir mücadelenin de yükselişte olduğu apaçık ortada. Evet, çok fazla vakitte kalmadı. Yani 2013'e girdiğimiz zaman önümüzde 2 sene kalıyor. Kuzey Kutbu'ndaki buzulların, Kuzey Kutup Denizi'ndeki buzulların erimesi olarak verilen son süre olarak. Evet, sadece Rebecca Solnit'te 2013'ü hem kendimiz hem de gezegenimiz için sıfır yılı ilan etmenin tam zamanı olduğunu söyleyen önemli bir yazı yazmış. Yani en büyük armağan da zaten bize verilmiş olan bu gezegendi. Herkes hediye armağan alışverişinde ya, Noel vesilesiyle. Evet. 2013'ü de sıfır yılı kabul edip iklim değişikliği üzerindeki mücadelenin mutlaka büyük şeyler kazanacağımızı ya da daha büyük kayıplara uğrayacağımız bir büyük mücadele olarak ele almamız gerekiyor demiş. Ve Rebecca Solnit, Tom Dispatch'te her zaman geleneksel olarak yılın son yazısı, Tom Dispatch adlı internet sitesinde yıllardan beri takip ettiğimiz son yazıyı 10 seneden beri yaklaşık Rebecca Solnit yazıyor. Gene öyle demiş ve 2013'ün sıfır yılı ilan edilip iklim değişikliğiyle mücadelede de en büyük yıl olması dileği var. Yani milyonlarca yıl bu dünya zaten üzerinde yaşayan her türlü canlıya verilmiş en büyük armağandı. Şimdi de bizim armağan vermemiz zamanıdır. Yani bu sadece bir çevrecilerin konusu değil ya da işte bir takım kutup ayılarını ve küçük yok olmakta olan hayvanları, pandaları filan kovalayan çevrecilerin değil. Çok eğer çocuklar hakkında kaygı duyuyorsanız, sağlık meselelerinde, yoksullar hakkında, çiftçiler, toprağı işleyen toprak emekçileri, yiyecek meseleleri, açlık meseleleri ya da ekonomi meselelerine kafa yoruyorsanız, bu konularda kaygı duyuyorsanız, o zaman zaten başka hiçbir şansınız yok iklim değişikliği üzerine yoğunlaşmak ve bu mücadeleyi, zaten çoktan başlamış olan bu mücadeleyi sürdürmek mecburiyetindesiniz diyor. Ve babasının bir kendisi 2. Dünya Savaşı'nda askerken babasının bir öğrenci olduğunu 2. Dünya Savaşı'nda ve bütün bu muharebeleri harita üzerinden işaretlediğini, iğneler koyarak evin içinde hatırlıyor Rebecca Solnit. Hani filmlerde de görürüz ya, böyle raptiyeler konur. Ordular ya da masanın üzerinde. Evet. Heykeller gidip gelir. Ufak minyatürler. Ama özellikle de böyle işte raptiyeler konarak, renkli raptiyeler, düşman kuvvetleri şurada burada. Şimdi aynı şeyi yapmamız mümkün diyor. Çok ilginç bir, önemli bir yazı yazmış aslında Solnit. Şimdi de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük bu iklim değişikliğinden fevkalade büyük karlar elde etmekte olan ve bunları sürdürmek için her şeyi yapan şirketlere karşı mücadele veren çevrecilerin kendi varlıklarını, çocuklarını ve bizzat kendilerini, hayatlarını koruyabilmek için giriştiği mücadeleleri de harita üzerinden işaretlemek mümkün diyor. Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir aslında. Yani nasıl bir cepheden bahsediyoruz peki? Yani burada mücadeleleri teker teker kırmızıyla işaretledik diyelim. Ama öyle dağılmış bir karşı cephe var ki, gerek fosil yakıt şirketleri olsun, gerek bunlara destek çıkan lobiler olsun, gerek bunları tekrardan destek çıkacak olan meclis içerisindeki yapılanmalar olsun. Yani düşman çok fazla yerde ve çok fazla renkli bir şekilde çok gidiyor. Çok doğru, ama onun da cevabını vermeye gayret etmiş yazısında Rebecca Solnit. Diyor ki yani dünyanın her bir tarafında daha iyi bir dünya yaratmak için ve bu dünyanın güzelliklerinin hiç olmazsa önemli bir bölümünü kurtarabilmek, koruyabilmek için büyük bir mücadele veriyor inşa mücadelesinde. Şimdi ben diyor savaş metaforları kullanmaktan her zaman kaçınıyorum yazılarımda diyor. Ama bu sefer zaten artık bir metafor değil. Yani burada her yerde bizi ve gezegeni tehdit eden kuvvetler var diyor. Onlarla savaş halindeyiz diyor. Bizim tarafımız şiddet kullanmıyor. Ama bir muharebeye de girişmiş durumda ve kendi vücutlarını her yerde artık iş makinelerinin içine koyuyorlar, önüne çıkarıyorlar ya da işte petrol boru hatları geçecek olan, o 90 santimlik çapı olan petrol boru hattının içine kilitleyen insanlar var. Ağaçların üzerinde yaşayan Ağaçların üzerinde yaşayan, onları da söylüyor işte. Ve yani her şey pahasına karlarını maksimize etmek, en yükseğe çıkartmak isteyenlere karşı her yerde de insanlar artık mücadeleye girişiyor. Ta işte Arktik'te bir girişilen mücadeleye karşı Greenpeace'in gemisinin neler yaptığını gördük. Yani şey çıkartmaya, petrol çıkartma çabalarına karşı buz gibi sular püskürtülmesine rağmen dayandılar orada. İşte fracking denilen bütün böyle kayaları, kayaçları patlatıp atma, horizontal olarak yatay bir şekilde atmaya karşı insanlar gene bedenlerini ortaya koyuyorlar ya da ağaç tepelerini, dağların tepelerini olduğu gibi kesip atma, patlatıp atma mücadele şeyleri yapıyor şirketler. Onlara karşı mücadele edenler var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Çin'de petrokimya gibi endüstrilerin olduğu bölgelerde insanlar doğrudan kendi sağlıkları, doğrudan sağlıkları etkileneceği için ayaklanıp polisin üzerine karşı yürümek pahasına eylemler gerçekleştirebiliyorlar. Hakikaten evet. Hindistan'da da bu şekilde olan on binlerce insan sokaklarda çıkıyor. Türkiye'de de büyük petrol ve büyük kömürün emrindeki politikacılarla beraber böyle bir muazzam çatışma cereyan ediyor. Pek medyaya girmiyor bu ama... Evet. Bu epeyce uzun bir zamandan beri var ve çok ilginç bir terim kullanmış Rebecca Solnit. Diyor ki yani bu uzun süreden beri gelişmekte olan bir direniş gazetelere ve medyaya pek geçmiyor, televizyonlara, ama yani sanki şeye benzetilebilir diyor, Fransa'daki rezistansın, direnişin ta o zaman 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere ve faşistlere direnişi gibi diyor. Çok tabii küçük çapta diyor ama parçaları birleştirirseniz, noktaları, mümkün olanın, nelerin mümkün olabileceğini gösteren büyük resme de ulaşabilirsiniz. Umutlu olanın ve güçlü olanın diyor. Yani her biri bu dünyanın savunulmasındaki bu küçük eylemlerin her birini kendinize verilmiş bir hediye kabul edin, armağan kabul edin diyor. Ve kendi gücünüzü de, her zaman içinizde biriken bu gücü de asıl hediye vermenin, Semra Somers'in yazısında da vardı. Evet. Vermenin büyük bir şey olduğunu asıl görmek lazım. Bu mücadelede hediye vermenin yüceliğini size anlatacaktır diyor. Zaten bu yazıyı okuyorsanız bir şekilde muhaberenin içine, konversasyonun içine girmişsiniz demektir. Neredeyseniz, nerede, ne zaman yapıyorsanız her zaman size yapılacak bir şey vardır diyor. Kendinize eğitin, başkalarını eğitin, mektuplar yazın, dilekçeler çıkarın, organize edin ya da lokal, yerel gruplara katılın, ablukalara katılın, gösterilere ve büyük petrol şirketlerinin yatırımlarını, üniversitelerdeyseniz eğer, yatırımlarını kısma çabalarına girişin diyor. Kendisi de 350.org'a katılmış Bill McKibben, büyük bir yazarken şimdi dünyanın en büyük örgütleyicilerinden biri haline aldı diyor. Ve Naomi Klein gibi önemli yazarlarla birlikte Rebecca Solnit'te bu sene 2013'te göreceksiniz diyor. Mesela Şubat'ta başlıyoruz işte Obama'nın asıl görev konuşmalarını yapacağı sırada orta olacağız diyorlar ve çok, yani bayağı bir savaş, sınıf savaşına döndük diyor. Yani 2012'de Chicago'da öğretmenlerin grevinde mesela görüldü. Walmart şirketinin protestolarında 1197 eylem yapıldı ülke çapında. Az ücret alan ve zor şartlarda çalışan işçiler için Black Friday denen o en çok alışveriş yapılan günde ve aynı zamanda da Quebec'te, Kanada'da, Meksiko City'de büyük öğrenci ayaklanmaları oldu ve bu artık ne yapalım diyor. Yani belki muhafazakarların unuttuğu şey şu, yoksulluğu, büyük gelir dağılımı adaletsizlikleri ve yoksulluğu bize geri getirirseniz 19. yüzyılın korkunç şartlarını, Charles Dickens'ın anlattığı şartları, o zaman biz de o yüzyılın devrimci ruhunu tekrar geçmek durumunda kalırız diyor. Ve 21. yüzyıl hakikaten doğal dünyayı, her şeyin üzerinde durduğu, her şeyin ona bağlı olduğu doğal dünyayı koruma savaşına girişti. Bu da 21. yüzyılın sınıf savaşı böyle oluyor demiş işte. Yani hem moral, ahlaki, etik hem de ekolojik bir mesele ama çevrecilere bırakılamayacak kadar ciddi. Ya da çevreci meselesi değil diyor. Ve böyle yani çok hoş bir lafıyla, cümlesiyle de bitirelim. Diyor ki eğer savaşırsan kimi zaman, mücadeleye girersen kimi zaman kazanırsın. Ama mücadeleye girmezsen, yok bu benim işim, beni aşar, yapamam edemem dersen kazanacağın kesindir. Her zaman kaybedeceğin kesindir. Her zaman kaybedersin. Ya da oturarak bunu da yapabilirsin. Evet. Evet, böyle bir zevkini çıkarın diyor ve bu çok ciddi bir solidarite, dayanışma eylemleri dört bir tarafta görülüyor. Kim düşünürdü ki 2012'de Aung San Suu Kyi'nin mesela bunca yıl gözaltında kaldıktan sonra seyahat serbestisi ve milletvekili seçilebileceğini diyor. Kim bilebilirdi ki Birleşmiş Milletler'de Filistin'e gözlemci devlet statüsü bunca yıllık ezilmeden sonra verilebilirdi. Ya da Mayalar gene ayaklanmış, Zapatistalar. Evet. O da çok önemli bir gelişme. Daha geçen hafta kim bunları tahmin edebilirlerdi? Kanada'nın yerli halkı da gayet dinamik bir hareket başlattı. Yerli halkları, halklarının hakları için ve çevre için. Onun için bu bir hayal gücü savaşıdır zaten demiş. Karbondan kar edenlere karşı ve onların cebindeki politikacılara karşı umuyorlar noktaları birleştirmeyeceğimizi, ama birleştirip devam edeceğiz. Zaten yeryüzünün sağlığı için savaşa girmiş durumdalar. Biz de asıl onlara karşı dövüşmek zorundayız. Gücümüz bizde var diyor. Bu zaten bize verilmiş olan hediyelerden biri. Bu büyük mücadele gücü demiş. Evet. Bu arada da tabii son derece dünyanın en soğuk bölgelerinin hızla ısınmakta olduğu haberi geliyor ve bunun gayet uğursuz bir haber olduğunu New York Times'dan Batı Antarktika, özellikle yıllardır herkesin, bütün iklim değişikliği olmuyor diyenlerin, küresel ısınma yok diyenlerin üzerinde durduğu şey oydu. Yani dünyanın, Batı Antarktika'da erimiyor diyorlardı. Aslında dünyanın genel halinin ufak bir provası gerçekleşiyor. Gelecekte ne olacağına dair ufak bir prova gerçekleşiyor şu anda Antarktika'da. Ve Amerikalı uzmanların Nature Geoscience dergisinde yayınladıkları bir araştırma var. Burada da işte Batı Antarktika'da ısı 1958'den bu yana ortalama 2.4 derece arttı diyorlar. Araştırmacılar bu rakamının yapılan tahminlerin neredeyse 2 kat üzerine çıktığını ve dünyada bugüne kadar kayıtlar altına alınan en hızlı ısı yükselişlerinden biri olduğunu söylüyorlarmış. Evet, ama ilk defa olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde %80'e yakın insan artık acil eyleme geçilmesi ihtiyacında olduğunu söyleyeyim. Bütün anketlerde, son anketler, Rebecca Solnit de yazmış onu. Yani 5 Amerikalı'dan 4'ü, %80'i iklim değişikliği çok ciddi bir problem olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bir şey yapılmazsa diyorlar. Bu da çok önemli bir gelişme. Evet, özellikle 2012 senesinde bunlardan böyle bir rakam çıkmasaydı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar için şaşırtıcı olurdu. Bir yandan orman yangınları, bir yandan fırtınalar. Diğer taraftan bahsediyor. Bir yandan sendi işte, evet. Evet. Ve evet, yani ekosistemlerin de alt üst olmakta olduğu, biyolojik çeşitliliğinde tam bir çöküşe gittiği ve daha önce hiç görülmemiş bir takım uyumsuzluklar belirdiğine dair de yeni bir rapor daha çıktı. Bu da US Geological Survey'den, aynı zamanda National Wildlife Federation ve Arizona Üniversitesi'nin ortak çalışması. Büyük bir biyolojik hayat çeşitliliğinde, canlılar aleminde çöküş ve ekosistemlerde de çok büyük değişiklikler öngörülüyormuş. Bunlara karşı elimizde tek bir şey var. Bu da mücadele işte. Obama yönetimi de bütün riskleri göze alıp hiçe sayıp daha doğrusu Frankenfish denen diye adlandırılan dev somon balığına okey verdi. Genetiğiyle oynanmış somonlarla, normal somonun iki katı büyüklüğündeymiş ama çevreye ve hiçbir yere zarar vermeyeceği garantidir demişler. Normal boyutlarının iki katı verir? Olan bir somon balığının çevreye ve canlılara zarar vermeyeceğini. Kendine zarar veriyor aslında o balığın ortaya çıkarılmasına. Ama işte bundan büyük karlar elde ediliyor. Bu arada da Monsanto şirketi tam anlamıyla bir moral iflasa sürüklenmiş. Büyük bir tarımda büyük bir devrim yapacağını söylüyorlardı ve bu genetiği değiştirilmiş, genetiğiyle oynanmış tohumlarla tam tersi olmuş ve bu şey kullanımında böyle zararlı otlara karşı zehirli ot kullanımında büyük bir yükselme olmuş ve tarım zehirlenmekten bir hal olmuş halde. Bu da yeni bir araştırma, çok yeni. Monsanto şirketi olarak bahsettiğimiz şirket galiba bundan iki ay önce de bu tohumlarını, daha doğrusu bu tohumlardan, sahip olduğu tohumlardan çıkan mısırları yiyen farelerde yüksek ölçüde beyin tümörüne rastlanan, evet, firma değil mi? Evet, o Roundup denen bir şey var işte, ürünü glifosat öldürücüsü deniyor buna. Glifosatlı bir zararlıları öldürüyor. Bu tamamen öldürmüş ama kalanlar da şimdi artık Roundup Ready aynı şirketin Roundup Ready adlı ilacına karşı tam bir dayanıklılık kazanmışlar ve canavarlar ortaya çıkmış, evet, durumda. Sizin bu bahsettiğiniz canavar, yani GDO'lu somon ve normal somon arasındaki fark bugün Vatan Gazetesi'nden verilmiş. Aradaki fark hiç de iki katına benzemiyor. Bildiğiniz, yani görseniz siz de şey yaparsınız. Dört katı büyüklüğünde, bu da balık Frankenstein tanımlamasına çok uygun şekilde ortaya çıkan yeni genetiğiyle oynanmış organizmalardan bahsediyoruz. Ve bunun açlığı gidereceği düşünülüyor. Evet. Çılgınlığın hiç sonu yok ama bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Şu anda tarihteki en önemli rakam yıllık karbon emisyonları, salımları oranı. Bu da milyar ton adımlarıyla karbon uçurumunun kenarına hızla gittiğimizi gösteren bir durum. Ve 2020'de de, yani Nature Climate Change'de çıkan bir yazıda da total emisyonların önümüzdeki birkaç yıl içinde salımların ulaşıp ondan sonra da 41 ile 47 gigaton arasındaki bir yere oturması şarttır demiş ama şu anda 52 gigaton salınıyor. Yani bu bilim insanlarının söylediğinin neredeyse 10 gigaton üstünde bir durum. Ve bunun sürdürülmesinin imkansız olduğu da bütün araştırmalarla ortadan çıkıyor. Peki, burada bence kapatalım günün en önemli konusunu. İyi kötü Noel'le de karışık toparlamaya çalıştık. Bundan sonra Türkiye'de üniversiteler meselesi gibi çok acayip şeyler var. AKP'nin üniversiteleri birbirine kırdırdığı gibi bir şey var. Ondan bahsederiz biraz. Bir de şey vardı, dün izleme fırsatı, televizyondan izleme fırsatı bulabildiniz mi? Bu aydınların, sanatçıların pardon, bir konferans sırasında, evet, bir dün, kutlama sırasında yaptıkları açıklamalar. Cumhuriyet vardı. Gazetesi de veriyordu onu. Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmuş galiba. Evet. Ulusal TV'de izleme fırsatı bulanlar da olmuştur. Ben internetten erişebilme şansını ona dedim. Da bir miktar değinebiliriz. Evet. Evet. Açık Gazete. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu. mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon. Sesi Bon. Eartha Kitt'ten dinledik. Eartha May Kitt asıl adıyla 1927'de bugün doğmuştu ve 2008'de hayata veda etmiş Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve kabare yıldızı. Aynı zamanda da büyük bir aktivist, haklar savunucusu Eartha Kitt. O 85 yaşında olacaktı bugün eğer 2008'de hayata veda etmemiş olsaydı. Kendisini ne bir günaydın dedik. Sesi Bon çok iyi bilinen şarkılarından biri. Üsküdar'a giderken de gayet baba bir yorumla da söylüyordu. Ama onu çalmadık. Bir de Noel şarkısıyla çok ünlü. Onu da çalmadık Noel olmasına rağmen. Sizin için bugün Sesi Bon'u seçtik. Evet, bu iki saniyeyle saniye eski sözünü ettiğimiz iki habere de dönelim. Daha doğrusu bir habere. 26 milyon kilometre karelik buzun erimekte olduğu ve sanıldığından da çok daha hızlı. Yani Batı Antarktika, Güney Kutbu'ndan bahsediyoruz. Önlem alınmazsa denizlerdeki su seviyesi tehlikeli bir biçimde artacak demişler. Bunun en büyük şeyi zaten Grönland kuzeyde. Ve güneyde de Batı Antarktika'nın buzlarının erimesi sonucu deniz seviyelerinin 7 hatta daha sonra da 25 metreye kadar uzun yüzyıllar sonra çıkabileceğini söylüyorlar. Yani tamamen değişik bir fizik ve kimya durumu olacağını da biliyoruz. Yani buz örtüsünün kalınlığı da 1,5 kilometreden fazla ama 26 milyon kilometre karelik bir alanda bayağı ciddi bir buz kaybı var ve ne zaman eriyeceğini bilemeyiz demişler. Bugün çok Pennsylvania Üniversitesi'nden Richard Alley, bu konunun en büyük uzmanlarından biri, iklim bilimci. Antarktika çok büyük miktarda su muhafaza ediyor. Erimesi deniz seviyesini kesin yükseltecektir. Bunun ne zaman olacağına dair kesin bir bilgiye sahip olmasak da alınabilecek önlemler hakkında uyarıda bulunuyor. Bu son araştırma demiş, kendisinin katılmadığı ama çok önemli bir araştırmadı. Bir de aşırı iklim olayları, aşırı hava olaylarıyla ilgili şeyi de söyleyelim hemen. Ukrayna'da inanılmaz bir soğuk dalgası gelmiş, dondurucu soğuk ve 83 kişi ölmüş. 500'den fazla kişi de çeşitli donma yanıklarıyla, öyle denebilir herhalde, ve hastanede tedavi altında. Avrupa genelinde devam eden bir kara kıştan bahsediliyor. Başkent Kiev'de -23 dereceymiş. Sıfırın altında 23 derece gibi muazzam bir soğuk dalgası var. Böyle. Tabii tahmin edilebileceği gibi, artık söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemediğim bir durum bu. Hayatlarını kaybedenler, donarak ölenlerin çoğu sokakta yaşayan yoksul ve evsiz insanlar, yeri yurdu olmayan insanlar. 100 şehir ve köyün de elektriksiz kaldığı söyleniyor. Çünkü şeyler üstten geçiyor tabii. Elektrik kabloları. Onları da yer altına almayı düşünmüyorlar. Çünkü pahalıya geliyor. Bu yüzden insanlar elektriksiz, internetsiz, sıcak hava olmadan, ısınma imkanı olmadan duruyorlar. Hatırlarsınız bu elektrik konusunda geçen 2012 senesindeki en büyük olay Hindistan'da milyarlarca insanın, evet, milyar olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani, elektriksiz kaldığından bahsediliyordu. 2 milyar olarak. Yani toplam zaten nüfusu 1 milyar 200 milyon. O zaman milyondur, şey yapmıyor. Yarısından fazla, yani 600 milyondan fazla insan elektriksiz kalmıştı. Elektriksiz Hindistan'dan kalmış. Haberler devam ediyor ama ufak da olsa ona da değinmeye çalışalım. Hindistan'da insanlar sokakta, kadınların haftalardır, daha doğrusu Hintli kadınların ve erkeklerin de desteklediği haftalardır bir hak arama mücadelesi devam ediyor. Bu hak arama mücadelesi nereden çıktı? Yani ülke genelinde kadınlar daha güvenli dolaşabilmek ve seyahat edebilmek için önlemlerin arttırılması ve bu erkek şiddetine karşı da yetkililerin harekete geçmesi için sokaklara dökülüyorlar. Olay neydi? Onu hatırlayalım. 16 Aralık'ta Delhi'de sevgilisiyle birlikte otobüste seyahat eden üniversite öğrencisine alkollü 6 erkek tecavüz etmişler. Ve kadın öğrenciyi daha sonra metal çubukla yaralayan saldırganlar çifti hareket halindeki otobüsten de atmışlardı. Sonra insanlar... Saatler sürmüş bu, evet. Ya evet, ve insanlar ondan sonra faillerin cezalandırılması talebiyle sokaklara dökülmüştü ve polis müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Ve insanların bu protesto gösterileri de devam ediyormuş. Fakat devam ederken Hindistan'dan da oldukça trajik haberler de gelmeye devam ediyormuş bu konuyla alakalı. Bu konuya benzer. Örneğin Tripura'da 10 erkek 26 yaşındaki bir kadını ağaca bağlayarak yaşadığı mahallede herkesin göz önünde saatlerce yine aynı şekilde aynı fiili göstermişler. Bihar'da 3 erkek okuldan eve dönen 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmiş ve toplu tecavüze uğradığı belirtilen 10 yaşında bir kız çocuğunun da cesedi nehirde bulunmuş. İnsanlar da Hindistan'da bu olaylar, ya daha doğrusu protesto gösterileri devam ederken sadece gelen son 3 haberden ötürü daha da protestoların dozajını arttırmaya karar vermişler. Polis de karşı karşıya geldikleri şiddet olaylarında ortaya çıktığı durumlar ortaya çıkmış. Geçtiğimiz gün İmpal kentinde gösteriler sırasında çıkan çatışmada da 36 yaşındaki bir kameraman ölmüş. Evet, İnsanlar hala kurşun, evet, polisin ateş etmesi sonucunda öldürülmüş. Yani muazzam bir güvenlik sorunu var ve kaotik bir dünya görüntüsü devam ediyor. Yani bu sistemin de bu sınırsız tüketmeye dayalı, yalnız işte bu reklamlar dünyasının harekete geçirdiği milyarlarca insanın uyuşmuş bir halde tüketim ve kar, şirketlerin kar hırsını tatmin edecek şekilde koşturmaları sonucunda böyle bir dünyaya doğru da hızla gidiliyor. Evet. Meksika'da da 20 bin kişi kayıpmış. Uyuşturucu kartelleri tarafından kaçırılmış ve izine bir daha rastlanmayan kişilerin sayısı 20 bini geçmiş. Kayıp kadınlar valilik binasının önüne dizilen ayakkabılarla sembolik bir şekilde anılıyor. Çeşitli gösteriler var. Valilik binasının önüne bırakılan yüzlerce çift kırmızı ayakkabının kayıp kadınları temsil ettiği söyleniyor. Meksika'da bir sivil toplum kuruluşu 20 bin hatta 21 bine yakın kişilik bir liste. 21.851 kişilik liste büyük bir tepki yaratmış. Ülkede kayboluyorlar, sonra kendilerinden haber alınamıyor. Böyle bir durumda var işte. Bunu da geçelim. Evet. Gelelim üniversiteler meselesine, evet. Türkiye'de. Bunu daha sonra Güven Güzeldere ile de konuşma fırsatı bulacağız. Üniversite özelliği ne demek, ama kısaca haberi özetleyelim. Dün neler oldu istiyorsanız, evet. Oradan başlayalım. ODTÜ yalnız kalmış. Yani ODTÜ neden, hangi konuda yalnız kalmış? ODTÜ rektörlüğü polis şiddetini eleştirdiği ve öğrencilerinin sağlığını gözeten açıklamalar yaptığı gerekçesiyle diğer üniversiteler tarafından, kim tarafından? Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi gibi üniversitelerin Afyon, aralarında Kocatepe bulunduğu. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Evet, aralarında bulunduğu 12 üniversite tarafından eleştirilmişler. Evet, ve esas eleştiri noktası da şeyin üzerinde odaklanıyor herhalde. İstanbul Üniversitesi rektörü de var. Evet, İTÜ, Yıldız Teknik ve Galatasaray ile Mimar Sinan Üniversiteleri de ortak bir açıklama yapıldığından bahsediyor ki buna da değinebilme fırsatı bulabiliriz. Evet, yani öncelikle İstanbul Üniversitesi, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Sabahattin Zaim, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt ve Bingöl Üniversitesi, hatta bir de buna Hacettepe Üniversitesi'ni de koyabiliriz. Çeşitli yaptıkları açıklamalarda Göktürk 2 uydumuzun başarıyla fırlatılması sırasında ve sonrasında yaşanan şiddet içeren olayların Türkiye'nin gurur duyacağı bu başarıyı gölgede bırakması üzüntü vericidir. Demokratik bir hak olan protestonun şiddet kullanılarak ortaya konulması kabul edilemez. Bunu Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Tuncer'in açıklamasından okuyorum ama hepsi aşağı yukarı aynı. Evet, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu şekilde: milletin her ferdinin heyecanla karşıladığı gurur verici bir olay karşısında bilim öğreten ve bilim öğrenen herkesin takınması gereken tavır bellidir. Üzücü olan, aklı selim sahibi herkes tarafından kınanması gereken böyle bir eylemin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından basit özgürlük ortamının bir parçası olarak gösterilmek istenmesi, hatta siyasi ve ideolojik kamplaşmanın ve yaratılmak istenen kargaşa ortamının bir aracı olarak kullanılmaya çalışılmasıdır. Demiş. Fakat durum, yani ODTÜ yalnız kaldı diyor NTV, MSNBC, ama bu doğru değil. Biraz kaydırılmış, bükülmüş bir haber var. Çünkü elimizde Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik, Galatasaray Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin ortak açıklamalarında onlarda da tabii gene böyle Türkiye'nin uzay bilimleri ve teknolojileri alanında göstermiş olduğu tarihi başarı ne yazık ki ODTÜ yerleşkesinde bazı öğrencilerin şiddet ve eylemleriyle gölgelenmeye çalışılmıştır diyor. Ama aslında mesele çok da başka yönleri de var. Evet, yani bir açıklama yapıldığı takdirde bu açıklama bir kişinin kaleminden mi çıkıyor? Daha biraz önce okuduğumuz bu nakış gibi işlenen metinler sadece bir kişinin elinden mi çıkıyor, ağzından, dudaklarının arasından mı çıkıyor? Bunu da aslında Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı açıklamada bulabilmek mümkün. Evet, bu bir son dakika açıklaması aslında. Yani sabaha karşı, yani gece yarısından sonra gelmiş ve Galatasaraylı akademisyenler o açıklama bizden değildir diyorlar mesela. Yani biz bu açıklamaya hiçbir şekilde katılmadığımızı beyan ediyoruz demişler ve yapılan açıklama sırasında kendilerine de danışılmadığından bahsediyor Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden. Bir karşı bildiri yayınlayarak bunlardan bahsediyorlar, bu durumdan bahsediyorlar. Gazetelerden öğrendik, üniversitelerimiz tarafından bir açıklama yapıldığını. Biz aşağıda imzası bulunan ve Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapmakta olan öğretim elemanları olarak bu açıklamaya hiçbir şekilde katılmadığımızı beyan ediyoruz demişler. Üniversitenin özgürlüğü sadece öğretim elemanlarının araştırma ve ifade özgürlüğünden ibaret değildir. Öğrencilerin düşünce, ifade ve protesto özgürlüğü de üniversite ortamının ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'de son yıllarda öğrenciler üzerinde artan baskılara sessiz kalan, akademik özgürlüklere yapılan müdahaleler karşısında susan üniversite yönetimlerinin iktidarı elinde hoş tutanlara hoş görünmek maksadıyla yaptıkları açıklama akademi tarihine kara bir leke olarak düşmüştür diyor. Evet. Ve pek çok imzacının da listesi var. Ortaya çıkan şöyle bir sorun var aslında. Çok az vaktimiz kaldı ama üniversite denilen şey sadece bilimden mi ibarettir? Bunun tartışılması gerekiyor ki bunun bilimden ibaret olduğunu da görebilecek noktalarımız da var. Örneğin Karadeniz'de ilk çocuk üniversitesini kuran Sinop Üniversitesi'nden bahsediliyor. Ve çocukların da üniversiteye dahil olduğundan bahseden bir süreç de var. Ama yani çocukları üniversiteye bilimsel açıdan dahil ederken aynı şekilde karşılarında olduğu düşüncelerine karşı ya da kendi savunduğu düşüncelere karşı ne şekilde arkasında duruluyor? Sadece bilimsel manada mı arkasında duruluyor? Yoksa öğrencilerin fikirlerinin de arkasında durulabileceği bir yapıya sahip mi üniversiteler? Bunun tartışması şu anda çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Yani bunu Güven Güzeldere'de evet. De açık bilinçte tartışma fırsatı bulacağımız sanıyoruz. Son olarak da bir sanatçılar girişiminin düzenlediği gecede skandallerin birbirini izlediği haberi var. Özellikle gecede yaptığı işin müzik olduğunu hatırlatan Melike Demirağ sahneyi terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca Levent Kırca da küfürlü konuşmasıyla çok dikkat çekici bir durum yaratmış. Bu önceleri de devam ettirdiği performansını gerçekleştirmiş, sahne performansını. Yani Radikal'den Kemal Yılmaz yazıyor. Özellikle gecenin gözde sloganı Mustafa Kemal'in askerleriyiz dalga dalga şarkıları bastırmaya başlayınca uyarmış Melike Demirağ, lütfen slogan atmayalım diye. O zaman yuhlanmış, o da son şarkısını yarıda kesip sahneyi terk etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu da bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin nutku atmış anlaşılan. Ama öldürücü darbe Üsküdar Belediye Başkan Adaylığı günlerinden bu yana nasıl yani diye izlediğim Levent Kırca vurmuş diyor Kemal Yılmaz sanat köşesinde Radikal'de. Eğer bir geceye katılıyorsan o gecenin adamı olacaksın. Beni önden çıkar, ben gideyim. Ben de gideyim, bir karı buldum. Lütfen, lütfen. Demiş nokta nokta. Abicim sıramızı yerimizi bileceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene diye 3. Şeklinde evet. Bir durum. Sonradan da özür dilenecek bir şey yapmadım. Halkım beni anlayacaktır diye konuşmuş. Oldukça kaotik saatler geçirmişler. Geçirmişe benziyorlar. Sanatçılar girişimi adıyla bir araya gelen Levent Kırca, Tarık Akan, Ataol Behramoğlu, Edip Akbayram gibi isimler. Ayrıca da Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, Timur Selçuk, Erkin Koray, Mehmet Aksoy ve Levent Üzümcü de oradaymış ama bayağı kaotik olmuş anlaşılan. Evet şimdi ÇAV köşemize çevre hukukçuları ve avukatları. Evet, Alp Tekin Hoca'ya bağlanıyoruz ve konumuz da kamulaştırma yoluyla birikim mevzusu. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Alp Tekin Bey. Günaydınlar efendim. Günaydın. Evet, bugün kamulaştırma yoluyla birikim. Bu kavramın ne demek olduğunu birazcık açar mısınız, açıklar mısınız bize lütfen? Aslında bu kavram coğrafya çalışan Marksist coğrafyacı biraz Harvey'e referans söylenmiş bir kavram. Bu başlık oradan belirlenmiş. Kamulaştırma biliyorsunuz bizim anayasamızca mülkiyet hakkının sınırlandırılması, ama bu sınırlandırmayı yaparken bir kamusal faaliyetin gerçekleştirilmesinin zorunluluğu karşısında özel mülkiyet hakkının korunması, özel mülkiyetin korunmasına karşı bu hakkın üstün tutulması şartına bağlı olarak dediğim gibi insanların özel mülklerine müdahale, kamu kurumlarının müdahalesi anlamına geliyor. Bu işte mülkün tamamen alınması ya da mülk üzerinde belli aynı hakların, yani kullanım haklarının tesis edilmesi şeklinde olabilir. Kamulaştırma meselesi sıkça tartışılıyor aslında. Burada iki tane belirleyici unsur var. Son dönemde çok tartışılmasının sebebi. Bir tanesi aslında eskiden olmadığı gibi kamulaştırmalar artık özel firmalar lehine tesis ediliyor. Yani bir takım sermaye grupların faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için kamu kurumları kamulaştırma işlemi gerçekleştiriyorlar. Şöyle örnek vereyim. Örneğin tarla başında kentsel yenileme alanı ilan ediyorsun. Evet. O kentsel yenileme alanı ilan edilen bölgedeki faaliyeti gerçekleştirecek, örneğin orada çalı holding yapıyor oradaki şeyi, yenileme alanını gerçekleştirme işlemini, belediye oradaki inşaat firması lehine kamulaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Bir tane enerji firması işte bir vadide örneğin hidroelektrik santrali yapıyor. O hidroelektrik santralini enerji piyasası düzenleme kurulu gerçekleştirecek bu su yapısının oraya kurulması için köylülerin elinde bulunan toprağı firmanın lehine kamulaştırıyor. Yani aslında enerji piyasası düzenleme kurulu bütün işlemleri yapıyormuş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi insanların özel mülkleri o firmanın lehine kamulaştırılmış oluyor. Diğer husus şöyle bir şey. Kamulaştırma kanunu özel, çok olağanüstü hallerde uygulanması gereken 27. maddesi var. Burada acele kamulaştırmayı düzenliyor. Acele kamulaştırma da aslında dediğim gibi çok istisnai bir hüküm ve yurt savunması ihtiyacının olduğu olağanüstü bir hal varsa, çok durumunda çok acelecilik, yani kamulaştırmasına aciliyet gerektiriyor, evet, yani. Evet, o koşulda yapılması gerekiyor. Ama örneğin Türkiye'nin enerji ihtiyacı gerekçe gösterilerek işte Bakanlar Kurulu'nun aldığı 2004'teki kararla şöyle diyor: işte enerji piyasası düzenleme kurumu yaptığı tüm işlemlerde acele kamulaştırma uygulanır deniyor. Acele kamulaştırma çok istisnai bir hüküm olduğu için sizin mülkünüze yaklaşık kamulaştırma kararının alınmasından itibaren bir ay içerisinde dava açılması, o davanın bitmesi, el atılması manasına geliyor. Dolayısıyla burada hiç haberiniz bile olmayabilir. Zaten genelde olmuyor da dediğim gibi kamu kurumu özel firma lehine yerinizi kamulaştırmış oluyor. Yasal işlemleri sonradan tamamlanmak üzere oraya el atabilir hale geliyor. Böyle bir şey, hani sermaye biriktir, yani sermaye birikimine tabii ki doğrudan alakası var. Çünkü yani kentlerde gerçekleştirilen dönüşüm faaliyeti aslında bir yanda kentsel risklerin, işte sağlık açısından bozulmuş çöküntü bölgelerinin yenilenmesi anlamına geliyor. Ama bir yandan da örneğin inşaat sektörünün sermaye birikiminde oynadığı rol çok biliyorsunuz kritik. Bu dönüşüm faaliyetlerinin özel firmalar tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde ya da bu enerji yapılarının, işte hidroelektrik santraller, termik santraller gibi faaliyetlerin bir takım enerji kurumlarının, yani kar odaklı enerji kurumları tarafından yapıldığı düşünüldüğünde dediğim gibi sermaye birikimi anlamında çok kritik bir yerde duruyor kamulaştırma. Yani bir dönem kamu kurumlarının faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için o amaçlar uğruna yapılan anayasada tanımlı bu idare hukuku kavramı artık çok kötüye kullanılıyor. Evet. Özetleyebiliriz. Evet Halit'in Bey, yani sonuç olarak bitti süremiz ama şunu da herhalde bir parantez olarak eklemek mümkün. Devlet bürokrasisi ve bazı politikacıların da desteğiyle kamulaştırma ya da acele kamulaştırma adı altında büyük bir sermaye değişimi de birikim değişimi de gerçekleştiriliyor. Bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunu herhalde ileriki programlarda konuşma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Umarım, rica ederim. Biz böyle arada hızlı gündeme böyle değişik bir bakış açısıyla bakmış olduk. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de son zamanlarda özellikle bu petrol boru hatları filan konusunda da aynı şeyin acele kamulaştırma gibi bir gerekçenin kullanıldığını da biraz da fazla da şaşırmadan görmüş olduk. Belki onu da ileride konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkürler. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Evet, bir haftalık bir aradan sonra tekrar Açık Gazete'yi açtık. Bu yılın da son haftası. Belki bu bir siyasi bir hem iktidarın konumu hem de muhalefet yapılabiliyor mu yapılamıyor mu açısından bir tür 2012 değerlendirmesi yapabilir miyiz? Yani pek çok muamma var Uludere başta olmak üzere. Düşen savaş uçakları, havacı komutanlara verilmiş madalyalar, işkencecilere terfi yapılması ya da 301 gibi Türkiye hakaret gibi bir konuda çok aleyhte oy vermiş birinin ombudsman gibi bir göreve getirilebilmesi gibi. Ayrıca dış politikada da çok önemli, Suriye ve Irak başta olmak üzere. Evet. Problemler var. Bunun üzerine bir şey yapabilir miyiz? Genelde yani. Bunlar tek tek müferit olaylar, gelişmeler olarak hepsini ayrı ayrı incelemek mümkün. Bunu zaten senin için de fırsat geldikçe Açık Radyo'da çeşitli yorumcular ve siz yapıyorsunuz. Bunları acaba bir iki ana hatta toplamak mümkün müdür diye düşündüm. Tek tek olguların anlamlarını yitirmeden ama aynı zamanda bu ana hatta bakıldığında birincisi iç politikada giderek daha fazla sertleşen bir müzakere yapma kapasitesini giderek yitiren bir iktidar yapısı var. Bunu muhalefetin de daha fazla müzakereye açık olduğunu söylemek pek kolay değil ama sonuçta iktidarın elinde müzakere kapısını açıp açmamak büyük ölçüde. Bunu en açık biçimde zannediyorum meclisten rahat bir çoğunluğa sahip olmasına rağmen meclisteki hükümetin tavrını dikkate alarak söyleyebiliriz. Kendi çoğunluğuna bile neredeyse artık fazla güvenmeyen ve her şeyi bir hızla geçirme, hemen aklına geleni hemen meclisten bir karar olarak geçirme, hükümetin aklına geleni meclisten bir karar olarak geçirme saplantısı sergilediğini söyleyebiliriz. Bunun bir nedeni belki de bu ilerideki başkanlık sisteminde Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin, sadece Tayyip Erdoğan'ı bu konuda sorumlu tutmak haksızlık olur. AKP'nin içinde başkanlık sisteminden hoşlanmayanlar olduğu kadar başkanlık sistemini heyecanla destekleyenler var. Bu sadece Tayyip Erdoğan başkan olacak diye değil. Sistem olarak bunu destekleyenler var. Çoğunlukçu bir demokrasiyi kendileri açısından uzun vadede kendi kitleleri, kendi oluşumları, kendi siyasi gelecekleri açısından başkanlık sisteminin uzun vadede kendilerini egemen, en azından hakim konumda kılacak çoğunluk desteğini, hı hı, sürekli kendileri etrafında toplanmasını sağlayacak bir sistem olarak tasarlıyorlar. Dolayısıyla bu sadece Tayyip Erdoğan'a indirgeyerek açıklanacak bir heves değil, bunu belirtmek lazım. Siyasi olarak baktığımızda, siyasi olarak baktığımızda zannediyorum en anlamlı gelişme, diğerlerinin hepsi de anlamlıdır tek başına bakıldığında, ama bu Uludere'deki katliam sonrası hükümetin ve başbakanın aldığı tavır. Çünkü doğrudan hükümetin kendisini suçlanmasına yol açacak bir eylem değil de katliam eylemi. Bir hata olduğu, hatanın sorumlularının ortaya çıkartılabileceği ve dolayısıyla bu konuda hükümetin oradaki köylülerden, halktan özür dilemesi çok zor bir şey değildi hükümetin kriz çözme kapasitesi düşünüldüğünde. Bu adımın atılmamış olması bana dikkat çekici geliyor. Yani burada gerçekten hükümetin hani diyoruz ya, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan sürekli ne kadar yapacağı işin ne kadar oy getireceğine bakar diyoruz ya her seferinde. Evet. Şimdi burada gerçekten bir inanılmaz oy kaybına yol açacak. Yani Türkiye'deki kendisine oy vermiş Kürt seçmenin de bir ölçüde sırtına, kendisine sırt dönmesini, sırtını dönmesine yol açacak bir suskunluk hali denebilir ki orada işte hükümet namına özür dilense, sorumlular bulunsa, ki bunlar askeri sorunlar büyük ölçüde, büyük herhalde sorunlar açıkça ortaya çıkartılsa, hata yapıldığı ama bunun gene de sorumluluk içinde değerlendirilmesi gerektiği açıkça söylense, MHP'liler daha mı fazla AKP'nin tabanından MHP oy kayardı, pek zannetmiyorum. Dolayısıyla burada gerçekten daha başka bir şey var, anlamakta zorluk çektiğim bir tutukluk var. Hani diğer öğrencilere, polisin öğrencilerin üstüne gitmesi, tutuklaması, geçmişte olduğu gibi yetmişlerin zihniyetiyle onları bölücü, anarşist, komünist, ne aklına ne geliyorsa polisin o sıfatları kullanarak, şeytanlaştırarak, şeytanlaştırma sıfatlarıdır bunlar Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Bunları kullanması çok şaşırtıcı değil. Ama burada gerçekten bir açıklayamadığımız bir şey var. Bir olgu var ve bu bir kırılma noktası mı? Tabii ta şu anda bilemiyoruz daha, ama üzerinden neredeyse bir yıl geçecek. Birkaç gün sonra, 28 Aralık'ta olmuştu yanılmıyorsam. Evet. 2011'de bir yıl olacak, üzerinden geçecek. Bu bu olaydan sonraki tavır dikkat çekici. Yani hükümet bu olayla beraber acaba Genelkurmay Başkanı'yla birlikte bir Türk Silahlı Kuvvetleri'yle bir ateşkes anlaşması mı imzaladı ve artık hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi denetiminde, onun egemenliğini ve meşruiyetini, hükümetinin meşruiyetini kabul ettiği olgusundan hareket ederek artık kendi memurunu koruyan devlet anlayışı içinde mi davranıyor? Büyük ihtimalle böyle olabilir. Evet, yani ilk özür dilemek şöyle dursun, ilk genelkurmayı tebrik etmekle başlayan ve ondan sonra da son, daha birkaç gün önce de başbakanın sözünü ettiği, işte hepsi sivil değil onların, orada evet, ölenlerin hala orada devam etmesi, hepsi demesi, sivil değildi iddiasında bulunması. Bu kadar basit değil mesele filan demesi. Evet, yani burada bir önemli bir kırılma noktası var. Zannediyorum 2012'nin anlamlı, hani bir dizi olayı, bir dizi gelişmeyi anlamlı kılan simgesel olaylarından bir tanesi olarak ele alabiliriz. Yani bunu bir Türk Silahlı Kuvvetleri ile AKP hükümeti arasında ki hükümet etme ittifakının oluşmasının simgesi olarak alırız. Hatta dikkat ederseniz bu olaydan sonra İlker Başbuğ ve Çevik bir tutuklandılar 2012 yılında. Bu olayla bağlantısı olduğu için söylemiyorum. İlker Başbuğ tutuklandıktan sonra hatta yakın tarihte yeniden serzenişte bulundu. Genelkurma Başkanlığı'nın kendilerinin tutuklanmasıyla ilgili hiç ses çıkarmamasına karşısında, evet, değil mi? Evet. Serzenişin ötesinde hatta açık eleştirdi. Çevik birden bir ses duymadım ama İlker Başbuğ birkaç defa yaptı yanılmıyorsam bunu. Yakın tarihte gene yaptı. Ve gerçekten de Genelkurmay Başkanlığı bu konuda artık hiç ses çıkarmama politikasını yürütüyor. Bu bir cephesi. Bunun ikinci bir cephesi daha var bu olayla ilgili olarak. Uludere katliamı vesilesiyle biz bir hükümet içi, iktidar içi ciddi bir güçler kapışmasının sinyalini aldık ve arkası geldi bunun. Hatırlayacaksınız, Uludere vakası katliamı olduktan sonra hükümete yakın, hükümeti destekleyen basında, Zaman Gazetesi'nde özellikle ve zannediyorum Taraf Gazetesi'nin içinde bazı köşe yazarları, polis kaynaklı bilgi veren köşe yazarları, bu Yeni Şafak'ta da vardı yanılmıyorsam ama galiba bu ikisi aklımda kalmış. Bu burada bir MIT'in eleştirisi, MIT'in zaafı eleştirisini gündeme getirdiler, hatırlayacaksınız. Evet. Bu tarihlerde de MIT'le polis istihbarat arasındaki büyük bir kavga hemen hemen 2011'in bu tarihlerinde artık sonuçlanmıştı yanılmıyorsam. Bu kavga neydi derseniz, 2011'in sonunda Genelkurmay Başkanı'nın elinde olan dinleme tesisleri, Türkiye'nin en büyük dinleme tesisleridir bunlar, Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınıp sivil idareye devredilecekti. Ve bu hangi sivil idareye devredileceği konusunda iki kurum arasında çok büyük bir kavga sürdü. Yani polis ne, Milli İstihbarat Teşkilatı? Evet, arasında. Polis istihbaratı mı verilecek yoksa Milli İstihbaratı mı verilecek? Evet. Halbuki kamu güvenliği müsteşarlığı diye bir müsteşarlık kurulmuştu. Ona verilmesi hiç söz konusu bile olmadı bildiğim kadarıyla. Niye olmadı onu da bilmiyoruz. Milli istihbarat mı, polis istihbarat mı ve milli istihbaratı verilmesi kararı alındı. Polis istihbarat kaynaklı milli istihbaratı yıpratma operasyonlarının bundan sonra çok hızlı geldiğini görüyoruz. Ve Uludere'deki katliamın MIT'in verdiği bir yanlış bilgi sonucu olduğu veya kasıtlı yanlış bilgi, hatta iddiaların bir kısmı da öyleydi hatırlayacaksınız. Kasıtlı yanlış bilgi sonucu olduğu iddiası gündeme geldi ve bundan birkaç zaman sonra da başbakanın ciddi bir ameliyat geçirdiği dönemde hatırlayacaksınız. MİT başkanının tutuklanmasına yönelik polis istihbarat kaynaklı operasyon başladı. Evet, evet, evet. Değil mi? Evet. Şubat ayıydı yanılmıyorsam. Başbakanın ameliyatı Ocak veya Şubat ayında olması lazım. Evet. Bu operasyon çok ciddi bir operasyondu. Bu MİT'e yönelik operasyon. Ve biliyoruz ki başbakan bu MİT'e yönelik operasyonda kendi korumalarını yollayarak MİT personelini birkaç gün dokunulmaz savcılık tarafından gözaltına alınamaz hale getirdi Ankara'da. Yani ciddi bir polis romanlarına konu olabilecek, okusak ya böyle bir şey de olmaz, abartmış polis romancı, polisiye romanı yazan kişi diyeceğimiz bir hükümet içi, hükümet iktidar içi, iktidarın iki güvenlik gücünün, sivil güvenlik gücünün çok büyük bir çatışması ve MİT'in bu çerçevede polis istihbaratını, ama en azından bir kesim polis kaynaklı olan, bir kesimi Fethullah Gülen cemaatine yakın basın tarafından desteklenen bir operasyon oldu MİT'e karşı. Bir karalama operasyonu oldu. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum bunu, ama bir karalama operasyonuydu. Ve burada MİT güçlenerek mi çıktı bilmiyorum, ama en azından hükümet ve başbakan MİT'in arkasında durdu. Bu ikinci olay önemli, çünkü siyasi olarak iktidar bloğu içindeki dışa vuran, büyük ihtimalle daha önce de çatışmalar, çekişmeler, rekabetler olmuştur. Ama dışa vuran ilk büyük iktidar bloğu içi çatışmaydı bu. İkinci çatışma. Bu çatışma. İkinci birbirini tamamlayan olay olarak bakabiliriz. Bunun arkası geldi mi bilmiyorum. O kadar detaylı içinde olduğum bir olay değil. Ama kulağımıza çeşitli gazete köşelerinden dikkatli bir okumayla çalınan olgulara bakılırsa, bundan sonra bunu izleyen günlerde, bunu izleyen aylarda bazı bakanlıklarda başbakanın emriyle adam temizlik yapıldığı, başka yerlere kaydırıldığı, polis içinde özellikle, yargıda olup olmadığını bilmiyorum ama poliste özellikle yapıldığını, Sağlık Bakanlığı'nda yapıldığını duyduk. Veya en azından duyduk derken tam doğrusu duyduk değil tabii. Bunun izlerini gördük. Başka bir olay, önemli bir olay. Arkası biraz fos çıktı ve bunu da belirtmek lazım siyasi olarak baktığımızda. Birbirini tamamlayan iki olay aslında bunlar ve ikisi de sonuçta hakikaten fos çıktı, boş çıktı. Arkası gelmedi. Birincisi Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya açılan dava. Evet. Bu çok önemliydi. 12 Eylül'ün darbesini yapmış, darbeyi yönetmiş, kararını vermiş, hayatta kalan iki kişi bunlar ve bunların bunlara yönelik dava açılması çok önemli bir aşamaydı. Hayatta iken bu iki kişi, bu iki darbeci. Ama iddianame maalesef bu kişilerin insanlığa karşı işledikleri, işlemesi için emir verdikleri işkence suçlarını dikkate almadan sadece darbe yapmış olma suçunu dikkate alarak iddianameyi açtı. O yüzden iddianame çok hızlı ilerlemiyor. Dava hızlı ilerlemiyor. İşte kişiler, yaşlı kişiler aynı zamanda mahkeme önüne getirilemiyorlar falan filan. Ama dava aynı zamanda yanlış ve eksik kurulduğu için açılamıyor ve dolayısıyla ilerlemiyor. Ve bir de meydan okumayla da karşı karşıya kaldık. Belki de doruk noktası olarak, yani bugün olsa gene yaparım sözünü de. Aslında bu kötü bir şey değil. Bu meydan okuma kötü bir şey değil. Yani bu insanların bir iyi niyetle bu insanların belli bir ortamda, belli bir koşulda yaptıklarını değil, bu bir projenin, bir davranış biçiminin, bir kurumsal projenin unsuru olduğunu göstermesi açısından bana çok kötü gelmedi doğrusu. Yaptığının arkasında duruyor ve söylüyor. Bir daha olsa bir daha yaparım diyor. Suç mu? Suç. O zaman bir daha olsa bir daha yaparım dediğine göre de burada kasıtlı bir eylem var. Keşke Ergenekon davasında, Balyoz davasında darbe hazırlamış generaller de kalkıp açıkça böyle söyleseler. Ben o bakımdan da çok şaşırmadım. Yani insanların pişmanlık getirmesinin de bu kadar kolay olmaması gerektiği konusunda. Değil mi? 30 yıldan beri pişmanlık getirmemiş bir Kenan Evren'in önüne 94 yaşında dava geldi diye pişmanlık getirmesi zaten pek samimi olmazdı diye düşünüyorum. Aslında söylemesi bence belki davanın en olumlu yönüdür diyebiliriz. Bilmiyorum şaşırtıcı mı gelecek size ama bunun yanında ikinci dava 28 Şubat soruşturması. Dava demeyeyim de 28 Şubat soruşturması. Bununla paralel ele almamız gereken bir gelişme. 28 Şubat soruşturması da maalesef beklenen derinliğe, beklenen etkiye ulaşmış değil meclis soruşturması. Diyeceksiniz zaten meclis soruşturmaları hep böyle oluyor. Konuşuluyor, yapılıyor, rapor ediliyor. Ondan sonra işte tarihe not düşmenin ötesinde hiçbir anlamı olmuyor. Doğru ama burada çok daha ileriye gitmesi, derinleştirilmesi ve bir dizi görülen davanın arka planını ortaya çıkartabilmesi açısından önemli bir fırsatın gene kaçırıldığı kanaatindeyim. Burada da sürekli bir şimdi iktidarda olanların o dönemde mağduriyetlerini telafi etme, mağduriyetlerinin öcünü alma telaşının çok ön planda olduğu kanaatindeyim. Bu soruşturmanın götürülmesi sırasında. Örneğin bunu Uludere ile şöyle bağlamak istiyorum. Belki ileride bu meşhur bir aydınlık için bir dakika karanlık eylemi sırasında nasıl bu eylemin TSK tarafından ve sivil generaller tarafından birdenbire hükümete yönelik Refah Yol hükümetine yönelik bir kampanyanın aleti haline getirildiğini o zaman görmüştük. Hiç bununla alakalı olmayan bir kampanya nasıl böyle bir ketempereye getirildiğini biliyoruz. Evet, bunun, Alper görmüş bunu etraflıca tahlil edip yazmıştı da zaten. Evet ve bunun bu ketempereye gelmenin en büyük sorumlusu da Erbakan'ın kendisiydi. Ve şirket evet. Kazandı. Çünkü evet. Böyle bir eylem olduğunda bu eylemin Susurluk olaylarının derinliğine kadar üzerine giderip soruşturulması için başlatılmış bir eylemi birdenbire gulu gulu dansı ve bir şey daha demişti unuttum. Mum söndü evet. Mum söndü mevzuna getirip kendisine yönelik bir protestoymuş gibi gösterip birdenbire bunun bu şekilde tecelli etmesine yol açmışlar. Yani inanılmaz bir basiretsizlikti. Aslında devlet olduğu andan itibaren bu Türkiye'de solcusunun ve sağcısının, Müslümanının veyahut laiğinin nasıl devlet olarak olduğu andan itibaren başının ve gözünün döndüğünü, karardığını belki en anlamlı göstergelerinden bir tanesi. Doğru. Bu benzer bir şey aslında Uludere'yi bağlamak için oraya geliyorum. Onu da bitirelim. Uludere'de de acaba benzer bir durum mu var diye doğrusu düşünüyorum. Hükümet aynı Erbakan'ın o dönemdeki tavrı içinde mi davranıyor? Devlet olmuş olmanın getirdiği o kibir, devleti koruma refleksi, kendisinin menfaatlerine aykırı bile olsa bunu yapıyor olması, diyeceksiniz ki bu durumda bizim geleneksel devletçilerin çok övünmesi gereken bir durum. Dolayısıyla kim gelirse gelsin sonuçta Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruma refleksi her şeyin önüne çıkıyor ve dolayısıyla bu devlet yıkılmaz. Dünün düşüncesini savunabiliriz veya en azından düşünebiliriz. Bu tabii aynı zamanda korkunç bir şey. Bu devlet yıkılmaz. Tamam devletler yıkılsın demiyorum ama bu devlet zihniyeti topluma bu kibir ve üstün burnundan kıl aldırmayan toplumu küçük gören ve tehdit olarak gören bu devlet zihniyeti demek ki Türkiye toplumunun genlerine işlemiş bir devlet zihniyeti. Türk Kara Harp Okulu'nda veya bütün harp okullarında törende Mustafa Kemal diye bağırılır ve içimizde diye herkes şey yaparlar. Biz de galiba Türkiye toplumu olarak devlet diye bağırıldığında hepimiz içimizde diye bağırıyoruz. 2012 yılında da hala bağırmaya devam ediyoruz gibi geliyor bana. Evet, iyi bir değerlendirme oldu. Çok iç açıcı mı bilemeyeceğim ama evet, geneldir. Çok teşekkürler. Peki, iyi yeni yıllar dilerim. İyi yıllar. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın güzel Güven Bey. Merhaba, günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, şimdi bu daha uzun vadede konuşmayı planladığımız bu Maya takviminin sona ermesi meselesi vardı. Uzun, en uzun gecelerin de sonuna denk geliyordu fakat Maya takvimi bitti, kıyamet henüz gelmedi. Biz en azından dünya burada dönmeye devam ediyor ama belki de apokalips dedikleri felaketin ta kendisi de küresel iklim değişikliği olarak önümüze gelmiş gibi görünüyor. Belki bunu uzun vadede bu teoriler nasıl çıkıyor diye konuşmamızda çok yarar olabilir herhalde. Tamam, ben de isterim. Yani geçen hafta tatil olduğu için Açık Gazete bu konuyu son dakikada söyleyeceklerimizi söyleyemedik ama aslında Maya takvimi ışığında işte 21 Aralık 2012'de dünyanın sonu geliyor dendiği zaman geleceğe dair bir tezle karşı karşıya kaldık demek oluyor. Şimdi Antarktika'da buzullar eriyor. Bu gidişle 100 sene içinde 6 derecelik bir yükselme olacak ve şöyle bir şeyler olacak dendiği zaman da geleceğe ait bir tezle karşı karşıyayız. Bu iki tez de geleceğe ait bir şeyler söylüyor ama çok farklı yerlerden gelip çok farklı yerlere doğru gidiyorlar. Evet. Bu tür tezlerle karşılaştığımız zaman bunlara nasıl yaklaşmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz, bilimsel bir tez ne şekilde, nelerin ışığında değerlendirilebilir, daha ziyade içinde kehanet içerdiği düşünülen tür metinler, kutsal kitaplar falan, bunların içerdikleri tezler nasıl değerlendirebiliriz, değerlendirmelidir, bu ikisi arasındaki değerlendirme ve metodolojik fark nedir? Bunlar bence ilginç konular. Bunlardan konuşalım. Bir de psikolojik olarak biz insanlar bu tür kehanetler konusunda belki biraz gıdıklayan bir şey var. Böyle çok bir yatkınız inanmaya ya da merak etmeye filan. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu konuda da bilişsel bilimin yaptığı bir takım son zamanlardaki çalışmalar var. Bunların hepsinden bahsederiz diye umuyorum. Fakat gündeme bambaşka bir şey geldi. Dolayısıyla bu Maya takvimi işini ileri bırakıp şu ODTÜ konusunda konuşabilir miyiz acaba? Ve akademik özgürlük, özellik konusundan filan biraz bahsetmek mümkün olur mu? Evet, özellikle çok son dakikada dün akşam da Galatasaraylı akademisyenler kendi yapılmış olan açıklama bizden değildir şeklinde bir açıklama getirerek gece, yani salı 0:30 itibariyle Yeşil Gazete.org sitesinden Durukan Dudu'nun haberiyle bunu da öğrenmiş olduk. Evet. ve büyük bir şey var yani, üniversiteleri de birbirine kırdırıyor şeklinde de haberlerde geliyor iktidarın. Öte yandan da mesela karşımıza gene bu sefer de NTV'ye, MSNBC'den gördüğümüz bir başlık var. ODTÜ yalnız kaldı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yalnız kaldı diye ve büyük bir başarı kazanmışken bunu gölgeledi, gölgelemeye çalışıyordu bu ODTÜ öğrencileri ve rektörlüğü diye. Evet, bir açıklama daha var. Bilim ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kimsenin yapılan işe gölge düşürmeye hakkı yok. Göktürk 2'nin donanımı ve tasarımı yerli. Türkiye bu teknolojiye sahip 25 ülkeden birisi artık demiş ve bu zıtlığa da tekrardan işaret etmiş. Evet, bunları ben de okudum programın zamanını bir taraftan beklerken. Şimdi önce şunu söyleyeyim, birkaç gün önce bu ODTÜ'deki olayların üstünden hemen 2 gün falan geçmişken Boğaziçi Üniversitesi'nden bir kınama metni geldi. Birkaç yerde yayınlandı. Pek böyle medyada böyle şeyler kendine çok yer bulamıyor ama o metinden iki cümle okumak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden 150 kadarı imzalamışlar. Topluca yazdıkları bir metin. Diyorlar ki ODTÜ yerleşkesine gelen çok sayıda polisin tören sırasında yerleşkenin muhtelif yerlerinde meşru ve demokratik protesto haklarını kullanan öğrencilere karşı orantısız güç kullandığı anlaşılmaktadır. Üniversitelerde ya da başka toplumsal ortamlarda devletin emniyet güçleri tarafından bu tür şiddet olaylarının tahrik edilmesi, yaratılması ve sürdürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Şimdi ben bunu görmüş, okumuştum bu metni. Bunun arkasından dün Habertürk gazetesinde, internet sitesinde şöyle bir başlık bir fotoğrafın altında gördüm. Üniversitelerden ortak tepki. ODTÜ'deki gösteriler kınandı. Evet. Diyor. Altında da Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan filan isimlerini yazmış. Yani doğal olarak şey diye düşündüm. İşte biraz geç kalmakla birlikte işte Boğaziçi'nin 2-3 gün önce yaptığı türden herhalde bir kınama yaptılar filan diye. Sonra baktım haberin altında ODTÜ'deki gösteriler kınandı cümlesi var. Genellikle medyada özne nesne karışıklığı oluyor bazı şeylerde, başlıklarda. Bir kere kınanan şey gösteri değil, olsa olsa gösterinin failleri olur ama evet, böyle demek istemiyorlar herhalde. Bu gösterinin faillerine karşı orantısız güç kullanan polisler kınandı, yanlış yazmışlar yine filan diye bakarken birden gördüm ki gerçekten burada kınamanın nesnesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Evet, Güven Bey, aynı hataya ben de düştüm. İşin ilginç tarafı daha bugünkü programın ortasında, yani Marmara Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik, Galatasaray ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin ortak açıklamasını görünce onlar da akademik ve öğrencilerin hürriyet ve özgürlüklerini savunan bir bildiri yazdılar zannetmiştim. Aynı şekilde altını okuyunca farklı bir metin olduğunu gördüm ben de. Evet, belki şundan da, yani ne bileyim, Hacettepe, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray falan dediğimiz zaman akademik özelliğine daha sahip çıkan ya da işte geleneksel olarak bunu biraz daha içselleştirmiş filan kurumlar aklımıza geliyor. Evet. Bu yüzden de belki ben böyle yanlış anladım ilk okuduğum zaman. Fakat sonradan durumun aslında ne kadar can sıkıcı olduğunu tabii haberin kalanını okuduğum zaman anladım. Burada bir sürü soru sorulabilir. Bir tanesi şu: bu açıklamayı yapan kim? Haberde sanki bütün üniversite bir camia olarak böyle bir kınamada bulunmuş şeklinde yansıtılıyor. Halbuki açıklamayı yapanlar bu üniversitelerin rektörleri. Evet. Bu açıklama kimi bağlar? Rektörün açıklaması üniversitenin içindeki bütün öğretim üyelerini tabii ki bağlamaz, bağlayamaz. Rektör üniversitenin sahibi de değil, herkes adına konuşma yetkisi olan bir kişi de değil. Bu bir kere yanlış yansıtılıyor. Kim nitekim sizin de belirttiğiniz gibi Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri Gazetesi'nin bir kısmı hemen bir açıklama yapmışlar. Benim aslında okuduğum haberde Galatasaray Üniversitesi'nde belki bu metin hazırlanmış ama İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik, Marmara, Mimar Sinan filan üniversiteleri de Yıldız Teknik de dahil olmak üzere bu üniversitelerdeki öğretim elemanları da bu açıklamaya katılmışlar. Bu metne katılmışlar ve rektörlerinin açıklamalarının kendilerine bağlamadığını belirtmişler. Dolayısıyla bence bu ODTÜ'yü kınayan açıklamalarda yüz kızartıcı bir şey var. Fakat Allah'tan bu rektörlerin kendi adlarına yüz kızartıcı bir şey bütün öğretim üyelerini bağlamıyor. Bu bir. İkincisi, bunun üstüne şeyde internette biraz aranıyordum. Orada NTV'de Oğuz Aksever'in moderatörlüğünü yaptığı programda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki konuşmasının videosunu buldum. Orada şöyle dikkatli bir şekilde dinledim. Bu konuya geldiği zaman Başbakan şöyle diyor. Tam olduğu gibi aktarıyorum kendi konuşmasından. Siz ne biçim öğretim üyesisiniz? Ya da diyor sonunda. Sizin yetiştirdiğiniz öğrenci buysa Türkiye batmış. Bu öğretim üyeleri olsa ne olur, olmasa ne olur? Oyu da böyle uzatarak söylüyoruz. Evet. Karşısında da her iktidarın pişekarı kıdemli bir gazetecimiz var. O da evet haklısınız filan diye kafa sallıyor bir taraftan. Şimdi son zamanlarda özellikle başbakana her şey bir ayak bağı gibi gözükmeye başladı. Öyle gözüküyor. Bu kuvvetler ayrılığı meselesi de biraz öyle bir şeydi. Akademi de aslında kendi içinde olması gerektiği gibi bir kuvvet olabilse eminim başbakanın onu da bir ayak bağı olarak görebileceği kesin. Böyle bir kuvvet olamadığı için şimdilik işte böyle bir belki bir can sıkan küçük bir saçmalık falan gibi gözüküyor. Ben öyle anlıyorum başbakanın ve hükümetin gözünde. Yani işte böyle bir aykırı ses bir yerden çıkıyor. Allah'tan ki hemen ülkenin dört bir yanındaki başka üniversitelerin rektörleri "Aa çok ayıp olmuş, biz katılmıyoruz, kınıyoruz" filan diye hemen başbakandan yana çıkıyorlar. Şimdi burada iki tane ilginç şey var. Bir tanesi şu. Biliyorsunuz YÖK kurumu 1980 darbesinin bir projesiydi. O gün bugün hala ortalıkta duruyor. Üniversiteleri merkezi bir otorite altına toplamak, vesayet altına almak falan gibi sebeplerle kurumsal özgürlük ve özelliklerin azaltılmasına yönelik olarak son derece darbe mantalitesi içinde kurulmuş bir yapıydı. İşte o gün bugündür benzer bir şekilde gidiyor. Bugün üniversitelerdeki rektör seçimleri her ne kadar üniversite içinde kendi hocalarının oylarıyla belirleniyor gibi gözükse de aslında sonra YÖK'ün filtresine maruz bırakılıyor. Arkasından da Cumhurbaşkanı seçimde bulunuyor ve işte 1000 oy almış bir rektör adayı birinci gelmişken onun %1'i kadar bir oy almış bir rektör adayını bile YÖK artı Cumhurbaşkanlığı bir ortak projeyle üniversitenin başına getirebiliyorlar. Özellikle son 10 yıldır rektör atamalarının nasıl gerçekleştiğine ben dikkatlice bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Cımbızlanarak üniversitenin başına getirilen rektörlerin bugün böyle bir ODTÜ'yü kınayan bir açıklamada bulunmasına doğrusu hiç şaşırmadım. Fakat akademimizin hali belki pür melali demek lazım. Hiç iç açıcı değil. Hem şaşırtıcı değil, öte yandan da çok can sıkıcı. Bu da böyle. Evet, bir başka nokta daha var diyordunuz. İkisini de ele aldık mı? Ben bir de şeyi söyleme... Buyurun ben sonra tekrar iki nokta daha var, ona da sizden sonra diyeyim. Ben bir de şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ferdan Ergut'un bir açıklaması da vardı, onu da Yeşil Gazete'de gördüm. Diyor ki ortak açıklama yapan üniversitelerin tek merkezden yönlendirildikleri çok belli diyor ve bu acı olan şu ki bunlar daha dün kurulan üniversiteler değil. Tek bir merkezden yönlendirildiklerini bu kadar ayan beyan ilan edebilmiş olmaları çok üzücü ve Adalet ve Kalkınma Partisi gemi azıya almış üniversiteleri birbirine kırdırtacak demiş. Oldukça çarpıcı bir gözlem bu ama insanda bu bildirileri okuyunca gerçekten de tek bir merkezin den yönlendirildikleri ibaresini haklı kılacak bir üslup görünüyor yani. Ne diyorsunuz? Vallahi tek bir merkezden yönlendiriliyorlarsa mı daha kötü? Yoksa herkes kendi başına hareket edip burada evet, böyle birleştiler ise mi daha kötü bilmiyorum doğrusu. Evet. Hangisi daha kötü? İkisi birbirinden kötü gibi evet, gözüküyor. Fakat şunu hatırlayalım. Benim yaşımdaki insanlar hatırlayacaktır. Şimdi kaseti 30 sene kadar geriye sararsanız o zaman da ülkesinin aydınlarını, hocalarını falan böyle çok popülist bir dille, habire mitinglerde önünde toplanan ve alkış tutan kendisine, kalabalıklarına şikayet eden bir adam vardı. Şimdi bugün bambaşka bir pozisyonda, darbe komisyonuna gelmemek için işte hastaneden televizyonla bağlanıyor filan. 1984'te bu çok karanlık bir dönemde bir takım cesaretli insanlar ortaya çıkıp aydınlar dilekçesi diye bir dilekçe yazdılar. Bunu götürüp Cumhurbaşkanı'na sundular. Nasıl bir ülke istedikleri, Türkiye'nin gidişatından ve halinden duydukları hoşnutlukları filan belirten güzel bir metindi. Evet, aralarında ben de vardım imzacılar arasında. Siz de, evet, siz de vardınız. 1300 kişi kadar imzalamıştı. Buna çok kızmıştı Kenan Evren ve bir noktada ben ne yapayım böyle aydını demişti, tarihe geçen bir sözdür. Evet. Bu dilekçeye ön ayak olmuş olan insanlardan birisi olan Aziz Nesin de kendisine cevap olarak devlet başkanı bizi bir şey yapsın diye biz aydın olmadık demişti. Şimdi ortada müthiş bir söylem benzerliği var aslında, farkındasınız herhalde. Yani ben ne yapayım böyle aydını demekle böyle hoca olsa ne olur olmasa ne olur demek aslında birbirine çok benzeyen evet, şeyler. Şimdi bu tür söylemlerin karşısında boyun büküp el pençe divan durup alkışlamak, şakşakçılık yapmak falan kolay. Fakat şunu unutmamak lazım. Sel gider kum kalır. 1984'ten bu zamana ne kaldı? Kenan Evren'in önünde her daim el pençe divan durup şakşakçılık yapan bir sürü insanların utancı kaldı. Öte yandan bir de aydınlar dilekçesi gibi cesaretli bir girişimi örgütleyip yüz akıyla muhalif bir ses çıkartabilmiş olan başka tür insanlar için duyduğumuz iftihar duygusu kaldı. Bugünden yarına da, yarına değilse 3 sene, 5 sene, olmadı 20 sene sonrasına bence benzer şekilde kendilerini hükümetin memuru sanan rektörlerin yaptıklarının utancı kalacak bir yanda. Öte yanda, öte tarafta da bu yüz kızartıcı duruma karşı çıkan Orta Doğu Teknik Üniversitesi hocalarının, öğrencilerinin özgürce dik duruşu kalacak akıllarda. Ben böyle düşünüyorum ve buradan ODTÜ'deki ve ODTÜ'ye destek veren öğretim üyesi meslektaşlarımı ve öğrenci arkadaşlarımı kutlamak isterim izninizle. Estağfurullah, tabii. Yani ODTÜ rektörü Ahmet Acar'ın da, Profesör Ahmet Acar'ın da yani Radikal'de yayınlandı. ODTÜ'de protesto ilk defa görülen bir şey değil. İnanamadığımız ölçüde güç kullandı polis. Kreşlerin olduğu bölge dahil gaz bombaları, kampüsün orta yerinde gaz ve ses bombaları atıldı. Ben görmedim ama öğrencilerin dövüldüğü bilgileri var. Oysa polis yanlış gördüyse yakalayıp gözaltına alır. Dövmek ne demek? Biz nasıl öğrencilerin protestolarını barışçıl yapmasını istiyorsak bunu da kabul edemeyiz şeklinde konuşmuştu. Bunun nesini protesto ettiklerini anlayabilmiş değilim doğrusu ben de o diğer üniversiteleri. Evet, yani bir de 1980'li yıllarla şimdiki zaman arasında şöyle bir fark var. Herkesin elinde artık kayıt yapan, ses ve görsel kayıt yapan cihazlar var, cep telefonları var. Herkes böyle şeylerin kaydını yapıyor. Sosyal medya diye bir şey ortaya çıktı. Hı hı. Ben öğrencilerin kendi çektikleri cep telefonlarıyla 3-5 videoyu izledim. Oradan sahiden de hiç provoke edilmeden polisin kendilerine saldırdığı, işte gaz bombası attığı filan, orantısız güç kullandığı belli oluyor. Dolayısıyla yani biz ne olduğunu biliyoruz filan, işte başbakan öyle konuşuyor. Şeyler, bunlar bu öğrencileri bu konuşmasında hem terörist hem anarşist yaptı bu arada. Tabii bu ikisi çok farklı şeyler filan, fakat hepsi birbirine girmiş. Karman çorman bir çorba olmuş vaziyette. Dolayısıyla yani her ne kadar böyle şeyler medyada yer bulamasa da kendine, başka mecralarda yer buluyorlar, sosyal medyada yer buluyorlar. Gerçeğin ne olduğunu görmek isteyenler için aslında yeterince bilgi ve belge ortada. 30 sene öncesine, 40 sene öncesine göre çok daha hazırda bulunabilecek şekilde bulunuyor. Son olarak da şunu söylemek isterim. Bu lütfen. Üniversitelerdeki özellik ve özgürlük meselesi bence bizim akademik dünyamızın kanayan bir yarası olan intihal meselesiyle bence çok yakından ilgili. Yani birisinin olmaması, özellik ve özgürlüğün ve üniversitede hocalığın bir tür memuriyet gibi görülmesi, hem dışarıdan böyle dayatılması hem içeriden bazı akademisyenlerin bunu içselleştirerek kendilerini memur sanıyor olmaları ile işte sağdan soldan derleme, çalma, çarpıntı şeylerle, materyallerle, doçent ya da profesör olmalar, başkasının yazdığı işlerin altına imza atıp kitap diye yayınlatmalar falan. Bunlar aslında bence birbirleriyle çok yakından alakalı şeyler. Eğer önümüzdeki aylarda açık bilincin içinde üniversitede özellik, özgürlük ve akademik dünya üstüne bir tema tutturup birkaç hafta konuşursak bunlardan da daha detaylıca bahsederiz diye umuyorum. Evet, bu intihal meselesinin altını çizdiğiniz, vurguladığınız bunu çok bence de iyi oldu. Çünkü benim de çok eski tarihlerden beri bu işte hasbel kadar ilgilenmişliğim vardı. Ve meselenin gelip dayanıp YÖK'ün kurucusu, yani Türkiye üniversitelerinde 1980 darbesinin en çarpıcı ürünlerinden biri olan baskıcı YÖK'ün bizzat kurucusunun önemli bir intihal, çok önemli dünya çapında bir intihal çalıntı eserle malul olması da bu işin tuz biberi, yani aslında tüy dikiyor diyebiliriz üzerine. Evet, yani burada bir ironi mi görmek lazım yoksa işte kel başı şimşir tarak mı demek lazım? İnsan şaşırıyor doğrusu. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Size de yeniden geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Bilinç'le de kapatmış oluyoruz bugünkü Açık Gazete programını. 25 Aralık Salı günü saat 10 ve Noel'de bitiriyoruz. Biz de programı bitirirken de Isley Brothers'dan, Isley Biraderler'den Fight the Power adlı parçayı, birinci ve ikinci bölümlerini bir arada çalalım. Yani iktidarla, gücü elinde tutanla mücadele etme yöntemlerini kendi üsluplarıyla da ortaya atan efsanevi aile grubu The Isley Brothers, onun kurucu elemanlarından O'Kelly Isley Jr. 1975'te bugün doğmuştu. 75 yaşında olacaktı ama oldukça erken bir tarihte 1986'da hayata veda etti kendisi. Çok grubun başarılı çalışmalarında çok önemli katkıları olan, besteci olarak da icracı olarak da çok önemli katkıları olan bir grup. Şimdi bir eleman O'Kelly Isley'e de buradan bir günaydın diyelim ve Fight the Power birinci ve ikinci bölümleri bir arada dinleyelim ve hepinize de günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.